هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم بيشك يو ستو واقعي واهي ناهي کوئی بعض لائق مگر اللہ تعالیٰ بيشك اللہ تعالیٰ غالب حكمت وارو آهي فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين پو جے کر ایمان نانن تو بيشك الله فسادن کے جاندر آهي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون اے حبیب تمام فرمائیو اے اہل کتاب جا اڑے کلمے جی طرف اچو جے کو اسائیں تاہاں میں برابر آہے تن عباد کریوں اسیں مگر اللہ تعالی جی اللہ ساں اسیں کہیں کہ شریک نہ کریوں اسان میں کو ایک بے کے رب نہ بنائے اللہ تعالیٰ کا سوائے وہ جے کرے ہوئے نہ منن تو فرمائیو تو شاہد رہو تحقیق اسی مسلمان آئیں یا اہل الكتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون اے اہل کتاب جا حضرت ابراہیم کے بارے میں چھالا جھگڑو کریو تھا تورات انجیل تو ابراہیم کا پوئے نازل تھا چھا پوئے تمہاں نہ تھا سمجھو ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اے اہل کتاب جا تمہاں اوئے آئے ہو جيڪي جھگڙو ڪريو ٿا نبي آخر زمان متعلق جن جو توهان کي علم آهي پوءِ ڇا لاءِ ان بابت جھگڙو ڪريو ٿا جن جو توهان کي علم ناهي الله تعالى سڀ ڪجهه ڄاڻي ٿو ۽ توهان نٿا ڄاڻو ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين حضرت ابراهيم يهودي نصارو نه هو پر حق ڏانهن لڙندڙ مسلمان هو ۽ مشرڪن مان نه هو ان اولى الناس ابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين بيشڪ سڀني ماڻهن کان حضرت ابراهيم کي ويجا اهي ماڻهو آهن جن سندس پيروي ڪئي ۽ هي رسول عربي ۽ جن ماڻهو ايمان آندو الله تعالى مؤمنن جو مددگار آهي من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون أهل الكتاب ما هكرو دل سان چاہے تو تکين طريقے سان تمام کے گمراہ کن اوہے پانجو پان کے گمراہ کن تھا نفع سمجھن يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أهل الكتاب جا اللہ تعالیٰ جی آیتن جو چھلا انکار کریو تھا حالانکہ تمہاں جانو تھا یا اہل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون اے اہل کتاب جا چھلا حق کے ناک سان گڑیو تھا رسول عربی جی تاریخ لکھائیو تھا حالانکہ تمہاں جانو تھا وقال الطائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ان يهودين جي هڪ گروه پان ۾ چيو ته قرآن کریم تي صبح جو ایمان آنيو ۽ شام جو اسلام کان پھري وڃو ان لاءِ ته من مسلمان پنهنجي دين کان پھري وڃن ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اي پان ۾ چيو نہ منيو توهان مگر جيڪو توهان جي دين جي موافق هجي اي حبيب توهان فرمايو بيشڪ الله تعالى جي هدايت اسلام آهي ۽ چون ٿا ته اسان مان هڪڙي کي ملي جيڪا ڀلائي توهان مسلمان کي ملي آهي يا مسلمان يهودين سان حجت ڪن پنهنجي رب وٽ اي حبيب توهان فرمايو بيشڪ ڀلائي اللہ وٹ آهي جنهن کي چاهي عطا ڪندو آهي ۽ الله تعالى احسان ڪندڙ ڄاڻندڙ آهي يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم اهو پنهنجي نبوت سان جنهن کي چاهي سرفراز ڪري ٿو ۽ الله تمام گھڻو احسان ڪندڙ آهي ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون اي کي يهودي اڙا آهن جو جيڪر انن وٽ گھڻو مال اما رکيو وڃي توهان کي واپس ڪندا ۽ کي اڙا با آهن جو جيڪر وٽن هڪ دينار امانت رکي وڃي تب موٽائي نه ڏيندا جيس تائين توهان سندن مٿي تي چڙهي نه بيهو اها خيانت ان سبب کن ٿا جو چون ٿا ته اسان تي اڻ پڙهيل جي مال کائڻ ۾ گناه ناهي ۽ الله تعالیٰ تي سمجھن کان پوءِ به ڪوڙ چون ٿا بلا من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ها جن وعدو پورو ڪيو يعني رسول عربي تي ايمان آندو ۽ الله جو خوف ڪيو او بيشڪ الله خوف ڪندڙن سان محبت رکھے ٿو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بے شک جن اللہ تعالیٰ جے وعدے کے پورو نہ کیو ۽ پنجن قسمن جے عوض تھورو مل وٹھن تھا انہن جو آخرت میں کو حصو نہ آئے اللہ تعالیٰ انہن سان نہ گالائندو ۽ نہ قیامت ڈی انہن دا ڈسندو ۽ نہ انہن کے پاک کندو ان لاءِ دردناڪ عذاب آهي وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون اي بيشڪ يهودين ما هڪ اهڙو گروه آهي جيڪو تورات مان رسول عربي جي تعريف لڪائي ٿو ان سبب جو توهان سمجهو ته ائين تورات ۾ آهي حالانڪه تورات ۾ ناهي ۽ چون ٿا اهو الله تعاليٰ طرفان آهي حالانڪه اهو الله تعاليٰ طرفان ناهي ۽ الله تعاليٰ تي سمجهڻ کان پوءِ به ڪوڙ چون ٿا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون کہ انسان کے یہ حق نہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے کتاب ای علم و فہم ای نبوت عطا کرے انہیں کا پوئے وہ مانوں کے چوے اللہ کا سوائے مجھے عبادت کرے پر وہ چوندو دیندار تھیو انہی سبا جو تمہاں کتاب سکھاریو تھا تمہاں کتاب جو درس دیو تھا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اين تماں کي وہ حکم ڏيندو ته ملائڪن ۽ پيغمبرن کي الله ڪري مڃو ڇا تماں کي کفر جو حکم ڏيندو ان کا پوئے جو تم مسلمان تھی ویا واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اے حبیب توہاں یاد کریو جنہیں اللہ تعالیٰ پیغمبر کا وعدو ورتو تو جے وقت آؤں توہاں کے کتاب حکمت عطا کریاں انہیں کا پوئے توہاں رسول عربی تشریف فرما تھیے جے کو توہاں جن کتاب تصدیق کرے تو توہاں ضرور ضرور انہیں تے ایمان آنیو ضرور ضرور انہیں جی مدد کجو اللہ فرمائیو چھا تمہاں اقرار کہو انہیں تے مجھے پکے وائدے جو بار کھائیو رسول عرض کہو اساں اقرار کریوں تھا اللہ تعالیٰ فرمائیو تمہاں حکمے تے شاہد چھو آؤں تمہاں سے گد شاہد آئیں فمن تولا بعد ذلك فأولئک هم الفاسقون وہ انہیں نبیین جی امتن ماں جیم وائدے کا پوئے وائدے خلافی کئی اوے اوے بے دین آہن افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون اللہ جی دین کا سوائے بیو دین چاہن تھا اے تمام فرمائیو انہی جی دربار میں سر جھکائن تھا جے کہ آسمانن اے زمین میں آہن خوشی سا اے مجبوری سا اے انہی دا سبھی موٹایا ویندا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون اے حبیب تاں فرمائیو اساں اللہ تعالی اے قرآن کریم ऐं जेको हज़रत इब्राहिम ऐं इस्माइल ऐं इसहाक ऐं याकूब ऐं सदन औलाद ते नाज़िल कयो वियो उन्हनि सभिनी ते ईमान आंदो ऐं असां ईमान आंदो तौरात इंजील ते ऐं जेको ॿियनि नबियनि खे सदन रब खां मिलियो असीं मुस्लमान नबियनि जी नबूअत में फ़र्क़ु नथा करियूं ऐं असीं अलाह जे अॻियां सिर झुकायूं था ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ۽ جيڪو ماڻهو اسلام کي ڇڏي ٻي دين جي طلب ڪري ٿو اهو هرگز ان کان قبول نه ڪيو ويندو ۽ اهو آخرت ۾ نقصان وارن مان هوندو كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ڪهڙي طرح الله هدايت ڏيندو ان قوم کي جي ايمان آڻ کان پوءِ كفر ڪيو ۽ شاهد ناهو ته بيشڪ رسول عربي سچو آهي ۽ انهن وٽ چٽا معجزا اچي چڪا هوا الله تعالى ظالمن کي هدايت نٿو ڏي أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين انن جو بدلو يو آهي بيشڪ انن جي مٿا الله تعالى ملائڪن ۽ سڀني ماڻهن جي لعنت آهي خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يي هميشه انهي ۾ رهندا نه انهن تي عذاب هلڪو ڪيو ويندو ۽ نه انهن کي مهلت ڏني ويندي الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم مگر جيڪي ماڻهو ڪفر کان پوءِ توبه ڪري ۽ چڱا ڪم ڪيو هو بيشڪ اللہ تعالی بخش کندڑ باجارو آهي ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون بيشڪ جن ماڻهن ايمان آڻ کان پوءِ كفر ڪيو ان کان پوءِ كفر ۾ وڌيڪ زياده ٿيا هرگز انهن جي توبه قبول نه ڪئي ويندي ۽ اهي گمراهه آهن إن الذين كفروا وماتوا وهم يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين بشك جن مان كفر كيو ۽ ڪفر تي سندن موت ٿيو هو هرگز نه قبول ڪيو ويندو انهن مان ڪنهن هڪڙي کان زمين جيترو سون جيتوڻيڪ پنهنجي آزادي لاءِ پيش ڪري انهن لاءِ دردناڪ عذاب آهي انهن جو ڪو مددگار نه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم تما هرگز نيكي کي پوچي نه سگدا جيستائي پنهنجي پسند جا شيء الله جي راه ۾ خرچ نه ڪندا ۽ توهان جيڪي ڪجهه خرچ ڪريو ٿا هو بيشڪ الله تعالى کي سموري ڄاڻ آهي كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين سبي طعام بني اسرائيل کي حلال هوا مگر اهو جيڪو حضرت يعقوب تورا نازل ٿيڻ کان اڳ ۾ پاڻ تي حرام ڪيو اي حبيب تمام فرمايو تورات کھڑی پڑھو جيڪر تمام سچا آهيو فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون ان کان پوءِ جيڪو الله تي ڪوڙ هڻي دليل نه اچڻ بعد وهي ظالم آهي قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين اي حبيب تمام فرمايو الله سچ فرمايو پوءِ تمام دين ابراهيمي تي هلو جيڪو هر باطل کان جدا آهي ۽ ابراهيم مشرکن ما نہ ہو ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين بيشڪ سب کان پهريون گھر جيڪو عباد لاءِ مقرر ڪيو ويو مڪي شريف ۾ برڪت وارو آهي سبري جهان وارن لاءِ هدايت آهي فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين انهي ۾ ظاهر نشانيون آهن حضرت ابراهيم جي بيهڻ جي جاءِ ۽ جيڪو انسان ان ۾ داخل ٿيو امن وارو آهي ۽ الله تعالى لاءِ ماڻهن تي حج بيت الله جو آهي جيڪو ماڻهو انهي واٽ جي توفيق رکي ۽ جيڪو انڪار ڪري ٿو وہ بے شک اللہ تعالیٰ سبھی جہان وارن کان بے پرواہ ہے قل یا اہل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون اے حبیب تاں فرمایو اے اہل کتاب جا اللہ جو آیتوں چھوڑ تھا منو اے تاں جا عمل اللہ تعالیٰ جے سامو موجود آہن قل یا اہل الكتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون اے حبیب تاں فرمایو اے اہل کتاب جا تاں چھو اللہ جے دین کھاں روکیو تھا انہن کے جیکو ایمان آنے انہی کے پھیران چاہیو تھا حالانکہ تمہاں کے سب معلوم آئے اے اللہ تعالیٰ تمہاں جے عملن کھاں بے خبر نہ ہے یا ایوہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب يردوکم بعد ایمانکم کافرین اے مومنو جیکر تمہاں کچھ اہل کتاب آرن جے چمن تے حلیا اوے تمہاں کے مومن تھیاں کھاں پوئے کفر تے آنے پہنچائیں دا وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسوله ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الى صراط مستقیم اے تمہاں کی انکار کریو تھا حالانکہ تمہاں تے قرآن کریم پڑھو بنجے تو اے تمہاں میں رسول عربی تشریف فرما آئے اے جے مانو اللہ تعالیٰ جو سہارو ورتو وہ بے شک وہ صحیح رستے تھے ہلایو ہوئے ہو یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے مومنو اللہ تعالیٰ کھان رجو جیئے کہ انہیں کھان رجان جو صحیح حق آئے ऐं तव्हां हरगिज़ न मरो मगर मुस्लमान थी। واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله تعالى جي رسيه کي گڏجي مضبوطي سان پڪڙيو ۽ پاڻ ۾ جدا نه ٿيو ۽ الله تعالى جي نعمت پاڻ تي ياد ڪريو. جڏهن توهان ۾ اسلام کان اڳ عداوت هئي پوءِ توهان جن دلن کي ملائي ڇڏيائين، پوءِ الله تعالى جي نعمت سان توهان پاڻ ۾ ڀاور ٿي پيا ۽ جهالت جي دور ۾ توهان جهنم جي کڏ جي کناري تي هئا. الله تعالى توهان کي ان مان بچايو. الله توهان تي ائين پنهنجون آيتون بيان فرمائي ٿو تو من توهان هدايت وارا ٿيو. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. توهان ۾ هڪ جماعت اهڙي هجڻ گهرجي جيڪا خير ۽ چڱن ڪمن لاءِ ٿڏي ۽ بُڇڙن ڪمن کان منع ڪري ۽ اهي ڪامياب آهن. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ۽ انهن ماڻهن جهڙا نه هجو جيڪي پاڻ ۾ جدا جدا ٿيا ۽ چٽن دليل اچڻ کان پوءِ به پاڻ ۾ اختلاف ڪيائون، اهي آهن جن لاءِ وڏو عذاب آهي. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قیامت جي ڏينهن ڪجهه ماڻهن جا منهن روشن هوندا ۽ ڪجهه ماڻهن جا منهن ڪارا هوندا، پر اهي جن جا منهن ڪارا هوندا انهن کي چيو ويندو جا ایمان آن کان پوءِ توهان کفر ڪيو، او کفر جي سبب آن هاڻي توهان عذاب چڪو. واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. پر اهي ماڻهو جن جا منهن روشن هوندا اهي الله تعالى جي رحمت ۾ آهن، اهي انهي ۾ هميشه رهندا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. یہ اللہ تعالیٰ جو آیتوں ہیں جیکے اساں رسول عربی تے حق سان تلاوت کریوں تھا، اللہ تعالیٰ جہان وارن تے ظلم نتھو چاہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض والى اللہ ترجع الامور. اللہ تعالیٰ لا آہے جیکو کچھ آسمان ہی زمین میں آہے، سبھی کم اللہ تعالیٰ لائے موٹایا ویندا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. رسول عربي جي أمت سبني أمت کان بھلی آهي جيڪي ظاهر ٿيون ماڻهن مان توهان چڱائي جو حڪم ڏيو ٿا ۽ برائي کان منع ڪريو ٿا، اللہ تعالیٰ تي توهان ایمان رکو ٿا ۽ جيڪڏهن اهل کتاب جا ایمان آن ها ان لاءِ بهتر هو، انهن مان ڪجهه مومن آهن ۽ گھڻا انهن مان کافر آهن. لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. اهي اوهان کي ڪو نقصان نه پهچائيندا مگر زباني تڪليف، ۽ جيڪڏهن توهان سان مقابلو کندا تو بھجی ویندا انہی کان پوءِ فاتح نہ تھیندا. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. انن تي جيم جاءي تي هوندا خواري مقرر ڪئي وئي آهي، مگر الله تعالى تي ایمان آن يا مسلمان جي پناه ۾ رهن ۽ اهي الله تعالى جي غضب جا لائق ٿيا ۽ انن تي محتاجي مقرر ڪئي وئي. اهو انهي سبب آهي جو بيشڪ اهي الله جي آيتن جو كفر ڪندا هئا. ऐं रसूलनि खे बेगुनाह शहीद कंदा हुआ. इन ई जो सबब बेफ़रमानी ऐं हद खां ज़्यादती करणु हुई. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. سبئي پان ميں برابر نہ ہیں اہل کتاب وارن ماں کچھ اوے آہن جيڪي حق تي قائم آہن اوے اللہ تعالی جو آیتوں رات کے وقت ميں پڑھن تھا اوے سجدہ کن تھا. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. الله تعالى قيامت ایمان آنن تھا ۽ چنگائي جو حکم دين تھا ۽ برائي کان منع کن تھا ۽ نيڪي جي ڪمن ۾ جلدي کن تھا ۽ اهي نيڪوڪارن مان آهن. وما يفعلوا من خير فلن يكثروه والله عليم بالمتقين. ۽ اهي جيڪا نيڪي ڪن ٿا او تتن وا ميٽائي نه ويندي ۽ الله تعالى پرهيزگارن کي ڄاڻندڙ آهي. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. بے شک جن ماڻهن کفر ڪيو هرگز انهن کي دولت ۽ اولاد الله تعالى جي عذاب کان بچائي نه سگندا ۽ اهي جهنمي آهن. اهي جهنم ۾ هميشه رهندا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. انن مان يعني کافرن جو مثال جيڪي هن دنيا جي حياتي ۾ خرچ ڪن ٿا انهي هوا وانگر آهي جنهن ۾ پارو هجي اها هوا ظالم قوم جي پوک کي پهچي پوءِ انهي کي هلاك ڪري. الله تعالى انن سان ظلم نہ ڪيو پر اهي پان پنهنجن نفسن تي ظلم ڪن ٿا. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. اے مومنو دھارن کے پنجو رازدان نہ بنائیو یہ تواں جی بدبائی میں کمی نہ کندا انہن جی تمنا یہ ہے تواں کے سخت تکلیف پہنچے بے شک سندن واتن ماں دشمنی ظاہر تھی ۽ سندن سینن میں انیا ودی دشمنی آہے. بے شک اسا تواں لائے نشانیوں بیان کیوں آہن جیکڈھن تواں کے عقل آہے. ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. خبردار اے مومنو تواں انن سان محبت رکھو تھا حالانکہ اوے تواں سان محبت نٿا رکھن ۽ تواں انن جي سڀني کتابن تي ایمان آنيو تھا ۽ اوے جڏهن تواں سان ملن تھا چون تھا اسان ایمان آندو ۽ جڏهن اڪيلا ٿين ٿا تا ڪاوڙ کان آنگڙيون چٻاڙين ٿا. اي حبيب تواں فرمايو بے شڪ ڪاوڙ ۾ مرو بے شڪ الله تعالى سينه جي علم کي ڄاڻندڙ آهي. ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. جيڪر توهان کي ڀلائي پهچي ٿي انن کي ڏکي لڳي ٿي ۽ جيڪر توهان کي ڪا تڪليف پهچي ٿي ته انهي تي خوش ٿين ٿا ۽ جيڪر توهان صبر ۽ خوف خدا ڪيو انن جو اٽڪلون توهان کي نقصان نہ پهچائينديون بے شک انن جا سڀي عمل الله تعالى جي گھيري ۾ آهن. واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. اي حبيب توهان ياد ڪريو جڏهن توهان پنهنجي گھر کان صبح جي وقت ٻاهر آيا مومنن لاءِ توهان جنگ جا مرکز مقرر ڪيا پئي ۽ الله تعالى ٻڌڻ ڄاڻندڙ آهي. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون جڏهن تمام بن گروهن جو ارادو سستی کرن جو ٿيو ۽ الله تعالى بني گروهن جو مددگار آهي ۽ مؤمنن کي الله تعالى تي توکل هجڻ گهرجي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون بيشك الله تعالى تمام جي بدر ۾ مدد ڪئي جڏهن تمام بي ٿرو سامان هئا پوءِ تمام الله تعالى کان ڏجو من شكر گزار ٿيو إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين اي حبيب جڏهن تمام مؤمنن کي فرمايو ٿي ڇا توهان لاءِ ڪافي ناهي جو توهان جو رب توهان لاءِ 3000 ملائڪ موڪلي مدد فرمائے بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ها شون ہے یہ کہ تمہاں صبر کہو خوف خدا کہو کافر تمہاں پہ ان وقت میں حملو کن تہانے تمہاں جو رب تمہاں جی 5000 ملائک نشان وارا موکلے مدد فرمائندو وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم اي مدد الله تعالى نڪي مگر توهان جي خوشي لاءِ ۽ ڀلي توهان جا سينا ان سان مطمئن ٿين ۽ ناهي مدد مگر الله غالب حکمت وارے جي طرفا ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين ان اي لاءِ جو کافرن جي هڪ حصي کي هلاك ڪري يا انهن کي ذليل ڪري وہ نقصان وارا ٿي موٽن ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون توهان جي هٿ ۾ يا ڳال ناهي يا انهن کي توبه جي توفيق ڏي يا ان تي عذاب ڪري وہ بے شڪ هي ظالم آهن ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم الله تعالى جو آهي جيڪو ڪجهه آسمان ۽ زمين ۾ آهي جنهن کي چاهي بخش ڪري ۽ جنهن کي چاهي عذاب ڪري ۽ الله تعالى بخش ڪندڙ باجارو آهي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون اي مؤمنو توهان وياج کي ڪيترا دفعا زياده ڪري نه کائو ۽ الله تعالى کان ڏجو ان ئي اميد تي جو توهان کي ڪاميابي ٿئي واتقوا النار التي اعدت للكافرين ۽ ان ئي باهه کان ڏجو جيڪا ڪافرن لاءِ تيار ڪئي وئي آهي واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون اي الله تعالى اي رسول عربي جي تابعداري ڪريو بيشڪ توهان تي رحم ڪيو ويندو وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين اي الله تعالى جي بخشش طرف جلدي ڪريو اي بيشت جن جي ويڪر آسمان ۽ زمين جيتري آهي جيڪو پرهيزگار لاءِ تيار ڪيو ويو آهي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين جيڪي ماڻهو الله تعالى جي راه ۾ هوند ۽ هوند ۾ خرچ ڪن ٿا ۽ طاقت جي باوجود ڪاوڙ کي کائيندڙ آهن ۽ ماڻهو کي بخش ڪندڙ آهن اللہ تعالی نیکو کارن سان محبت رکھے تو والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اي وہ مانو جڏے کا زیادتی کن تھا یا پنج نفسن تے ظلم کن تھا اللہ کے یاد کرے وہ جلد پنجن گناہن جی معافی وٹھن تھا ۽ اللہ تعالیٰ کان سوائے گناہ کیر بخشے تھو ۽ پنجن غلط کمن تے ہمیشگی نتھا کن ۽ اوے جانن تھا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين انن ماڻهن جي جزا بخشش آهي ان رب جي طرفان ۽ جنتون آهن جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون هميشه انهي ۾ رهندا ۽ عمل ڪندڙن جو بهترين اجر آهي